بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darasa ya kitabu au risala al-maqalatul mufida sharh hadith jami' fi al-aqida للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بإذن الله تعالى وين كان وجيتو جاموشو كتك هي رسالة زومزيا الثانية والعشرون انجيلة عشرين امبيلي katika hii dhikr ama dua aliyokuwa akileta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zake za usiku. Qauluhu wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah wa qad waradat fi ba'd riwayat al-hadith fi as-sahih. Ili neno wala haula wala quwwata illa billah katika hii istiftah limepokelewa katika baadhi ya riwaya za hadithi hii. Katika sahih Bukhari wa Muslim. Wa hiya kalimatu islamin wa istislam. Ni kalima ya Uislamu, ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watafwidhin watabarruin min alhawli walquwati illa billah. Na kumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala mambo. Na kujiweka mbali na uwezo na nguvu isipokuwa kwa uwezo wa Allah na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-'abda la yamliku min amrihi shay'a. Kuwa mja hamiliki katika jambo lake chochote kile. Wa laysa lahu hilatun fi daf'i sharrin ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. نوالا هنا حيلة هنا وريف كتك كزوية شاري ولا هنا نغوف كتك كيفوتا خيري إسبقوا أتكبتاك الله سبحانه وتعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. كهمنا كبدلك حاليا مجا كتوك كتك معصية وإنجية كتك طاعة كتوك كتك مراضي kurudi katika siha ya kawaida, kutoka katika udhaifu kupata nguvu, upungufu kufikia ukamilifu na ziada, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya mja hana nguvu nayo isipokuwa atakapotaka Allah. Wala quwwatun lahu ala al-qiyam bi sha'nin min shu'unihi au تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. ولهنا نغوف mja huyu katika kusimamia jambo katika mambo yake, kuhakiki malengo katika malengo yake, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana la hawla wala quwwata illa billah. Wa mja akubali kuwa hana uwezo wala hana nguvu ya kubadilisha hali moja kwenda katika hali nyingine isipokuwa kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peke yake ndiye anayeweza. وتتضمن هذه الكلمة العظيمة إثبات القدر. نهي كلمة عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ننياك منكثبتش قدر منكثبتش قدر وهو أصل من أصول الدين العظيمة مسنجي كتير مسنجي هي دين مسنجي عظيم مسنجي مكوب ومهم. قال ابن القيم رحمه الله فقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وإسلامك إجماع ومن كباله دينه لا حول ولا قوة إلا بالله وإجماع نهي دينه نبونيو يكوتوشا katika kuthibitisha qadara na kuvunja kauli ya al-qadariya wanaokanusha qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا ترجم لها الامام البخاري في كتاب القدر في صحيحه بقوله باب لا حول ولا قوه الا بالله. من بخاري قال باب لا حول ولا قوة إلا بالله. ودلالة هذه الكلمة على الإيمان بالقدر ظاهرة. نقول هي كلمة كتفاهمشا ومن قدر دنياك إكوازسا إذ فيها تسليم العبد واستسلامه وتبرؤه من الحول والقوة. سبندانيا هي كلمة unakule kujisalimisha kwa mja na kujiweka mbali na uwezo na nguvu ya aina yoyote. Wa anna al-umura innama taqa'u biqada'i Allahi wa qadarihi. Na kuwa mambo yatokea kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Analitaka Allah huwa na asilotaka liwe haliwezi kuwa. La tataharraku dharratun illa biidhni. Hakuna hata kilicho kidogo kiasi gani, mfano mdudu chungu, kufanya haraka isipokuwa kwa idhni yake Allah. Wala yajri hadithun illa bimashiatihi. Hakuna jambo lolote linalotokea, tukio lolote, isipokuwa atakapotaka Allah. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه. هكناك نشتوك إنجي علم يا الله بنغوني ولا أرضي كيويني كيدوغو كياسياني كيويني كيكوبو كياسياني الله سبحانه وتعالى هاي يوتي هاي جوا اسبقوا كمي سبيوا نكذبتيوا نعلمو ياك الله سبحانه وتعالى وأحاطت بها قدرته لكم زنقك ونوزواك الله ونفذت بها مشيئته تارئ مبيت مشيئة فتاكوى الله سبحانه وتعالى واقتضتها حكمته نللجامب أو كلكيت وككوى اسمكك حكمة يا الله سبحانه وتعالى أهل مامب أمبوني واجب المسلم يتكيدي أسيوى نشاكنا. وفي قوله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله جمع بين التوحيد والاستعانة. هابا منقصان في التوحيد نقتك مساعدك والله. فإن لا إله إلا الله كلمة توحيد. لا إله إلا الله كلمة توحيد. هابانا فسيكو وديك حق اسمك والله. تحقيقها إياك نعبد وكيكي كلمة التوحيد utapata katika aya ya sura al-Fatiha iyyaka na'budu wewe peke yako ndiye tunayekuabudu hatukushirikishi na chochote wala hawla wala quwwata illa billah kalimatu isti'ana la hawla wala quwwata illa billah ni kalima ya kutaka msaada tahqiquha wa iyyaka nasta'in wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada na ni makosa la haula wala quwata illa billah kuitumia katika msiba sababu si kalima istirja katika msiba wasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na hii ni tambii ambapo Sheikh al-Islam rahimahullah ameitaja kwa wakati mwingine mtu anapatikana na msiba sema la haula wala quwata illa billah na sisi tumeizoea kwa kweli imezoeleka mpaka mtu ukimuudhi maki ile ni jambo la kuudhi kama msiba kwake ah jamaa fulani la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah ah sumbua yule kweli la haula wala quwata mtu atumia kama na kuna neno chafu ambalo leo limezoeleka na baadhi ya watu sema la haulillah Allah ana uwezo yeye anasema sisi useme la haula wala quwata hizi mbwembwembwembwe hizi katika adhkar watu wakaja wakaleta maana chafu sana kwa sababu ya kuongeza vitu ambavyo havimo kamsikia mtu la haulillah ni maana Allah hana uwezo la haul lillah yeye akitarajia kwa msema hakusudii hivyo yeye akusudia la haula la quwata illa billah lakini ameikata la haulillah makosa makubwa sana lau kama angelikuwa kusudia maana yake angekufuru mtu angetoka katika Uislamu kwa sababu wathibitisha sifa ya naqs kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah kwa watu wachunge sana na hii lafu la haula illa na hii inatuna nini hatutaki kuisoma tauhid yatupelekea mpaka katika matamshi yetu tukosea vibaya bila sisi kujua sisi tunajua wale wenye kutamka hivi hawajui kuwa maana yake ni mbaya sana wataka kusema pamoja na kuwa ni makosa sema la haula wala quwwata illa billah pamoja na kuwa si mahala pake ni kama waingia msikitini wasema allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith huko waingia msikitini wakati hiyo ni dhikri ya kuingia wapi chooni wewe waingia nao msikitini ndio pale mtu anapopata msiba asema la haula wala quwwata illa billah ni kama mfano kwa hiyo linalokuudhi linalokuletea msiba sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndio mada yake. Taib la hawla la quwwata illa billah si mwapi angalia hapa msema ni kalima nini? Kalimatu isti'ana. Ni kalima ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa unataka kufanya kazi yako kwa mfano. Kwa mfano unataka kubeba jiwe zito kazini wewe ni kazi yako ni kubeba mawe. Sema la hawla wala quwwata illa billah kisha anza kufanya kazi yako. Allah atakupa nguvu na kupa msaada katika kazi yako. Jambo lolote unalotaka kulifanya unahitaji msaada wa Allah Subhanahu wa ta'ala, tanguliza la haula wala quwwata illa billah kisha fanya ile jambo lako. Lakini usiongojee mpaka upatikane na msiba ndio useme la haula wala quwwata illa billah, si mahala pake. Hapo si mahala pake. Hii ni kalima tusti'ana, ni kalima ya kutaka msaada. Wala sio kalima ya msiba. Wengine watashtuka. La hii mpya. Ah ndio ilivyo. Ndivyo ilivyo. Ni hivi. Na wewe isome maana yake la haula wala quwwata illa billah utaipata. Katika tatizo ambalo umeliona tunalo wengi katika tulabu ilmu. Hasa tunaofundisha utakuta wengi wetu hatuna ihtimam na kufundisha watu fiqhul adhkar. Hatuna ihtimam ya kufundisha watu ufahamu wa hizi adhkar mara nyingi sana na ndio uweza kumuona talib ilm talib ilm pigine Allah amempa kuwa katika talab ilm lakini si mtu wa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala hata ukimuona uweza kutembea mdomo ameufunga hamtaji Allah kwa nini kwa sababu hana mumarasa ya kufundisha daima kuwakumbusha watu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati hii ni ibada kubwa sana miongoni mwa ibada zilizokuwa kizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna munasaba isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni muqayyad ila dhikr au mutlaqan, kukithirisha kumtaja Allah. Na hili ni kosa, kutowafundisha watu fiqh ya adhkar. Ukaona mtu yuona ajabu kufunguliwa darasa al-kalim at-tayyib, ama sahih al-kalim at-tayyib ya Sheikh al-Islam, ama akaona ni ajabu sana watu wasoma al-wabil as-sayyib ibn al-qayyim katika adhkar, akaona ajabu sana watu wasomeshana adhkar, ama fiqh al-adhkar wal-ad'iya ya Sheikh Abdurrazzaq hafidhahu Allah ta'ala. Mfano wa vitabu kama hivi vitakikana kila nyumba viwepo, si ya talib ilm ya muislamu awe asome hizi adhkar, na tulab ilm wasomeshe maana hizi adhkar, watu wazielewe na wahimize suala la watu kumtaja Allah kwa wingi, sababu hili tuliona lina upungufu mkubwa sana. Na weji angalie katika adhkar sabah almasa uko vipi, katika adhkar kunapoingia nyumbani na kutoka nyumbani, adhkar baada ya swala na nyinginezo, utakuta kwa kuna upungufu mkubwa sana. Wallahu musta'an. Waqad jama'a Allah subhanahu baina hadhain al-aslain fi mawadhi'in min kitabihi ka qawli. Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya baina misingi miwili, at-tauhid wal isti'ana, katika aya nyingi kama kauli yake fa'budhu wa tawakkal 'alayhi. Fa'budhu iyyaka na'budu وتوكل عليه واياك نستعين, يعني توكل فكم سعادك والله انكم تجميع نهيدي ولا حول ولا قوه الا بالله هو يوم تجميع ناني الله. وقوله عليه توكلت واليه انيب, عليه توكلت مش التوكل على الله كتك لا حول ولا قوه الا بالله واليه انيب, na ingia katika tauhid kwake peke yake ndio natubia na kurejea. Wa qawlihi qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mataab. Wa qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Fal 'ibadatu lillahi wal isti'anatu bihi, فالعبادة لله والاستعانة به, فما لم يكن بالله لا يكون, فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله, وما لم يكن لله لا فلا ينفع ولا يدوم, والله تعالى أعلم. فالعبادة لله والاستعانة به, عبادة نفنك وجلي الله نمساعد نمجي أوتاكك وناني والله. فما لم يكن بالله لا يكون, jambo lolote linalofanywa bila ya kutaka msaada wa Allah haliwi, bila ya Allah kukusaidia haliwezi kuwa. Fa innahu la hawla wala quwwata illa billah, so hakuna mwenye uwezo kubadilisha jambo na nguvu za kufanya hivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lam yakun lillah, na kile ambacho kikufanywa kwa ajili ya Allah na ikhlas, kwa ikhlas, fala yanfa'u wala yadum, jambo hilo halina manufaa wala halitadumu, wallahu ta'ala a'lam. Hakuna jambo ambalo linafanywa si kwa ajili ya Allah kisha likadumu, litakwisha tu, halidumu. Mara nyingi utamkuta mtu pale mwanzo anapolifanya lile jambo si lillah, ana hamasa, lakini kwa kuwa si kwa ajili ya Allah halidumu, amekiwa ni kwa ajili ya Allah litadumu. Kuna watu kaona na vishindo kulikweli, tena amali ya khair, kumbe afanya kwa ajili ya kujionyesha watu wajue yeye afanya, mara tu ghafla umuone tena kunani ampotea kabisa, kwa sababu ilikuwa siri ndani, si kwa ajili ya Allah. ألا ما أهنى وألذ وأطيب ليل يقوم المرء المسلم في جوفه ليصلي لربه ومولاه ما كتب الله له من صلاة, مستفتحا بهذا الاستفتاح العظيم, مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة, يعني ni mtamu ulioje na mzuri ulioje usiku ambao Muislamu atasimama kuswali kwa ajili ya Mola wake kile alichoandikiwa katika swala, akafunguza swala yake na hii istiftah adhim, akiwa ahisi maana yake makubwa na ahisi kile ambacho tufahamishwa katika hii istiftah, mujaddidan imanahu wa tawhidahu, akiwa aileta upya imani yake na tawhidi yake, muqawiyan silatahu bi rabbih wa maulah, atia nguvu mafungamano yake baina yake na Mola wake, rajian nila ma yatarattabu alayhi min al-ahwal az-zakiyya, akiwa atarajia kupata ile natija inayopatikana baada ya kufanya hivyo katika ahwal nzuri tukufu, wal maqamat al-aliyya, sehemu za juu na utukufu na daraja za juu, wan nataij al-azima wal athar al-mubaraka wal awaid al-hamida, na natija adhimu na athar mubaraka na marejeo yenye kusifiwa mazuri, wa billahi wahdahu at-tawfiq wa la sharika lahu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu an yaj'ala dhalika khalisan liwajhi muwafiqan limahabbati wa nafi'an li'ibadihi وأن يوفقني وسائر الإخوان المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. نعم اليوم شو ورسالة ماتعة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كنا تشوفوات بعد هي رسالة من شرح لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وكنزيا كيكاو كتكتشوكوديا بعد العصر تتانزا يشرحنا نو كمبوشا قبل كفونغ كيكاو كوا تكي ماليزا درسا يا كوانزا بإذن الله تتسكيلزانا بيتي زوتي زلامية شيخ الإسلام كلا موجة تصوم حفظا. Siku ya kwanza ni kila mmoja atasoma hifdh. Kwa hivyo itayarisheni vizuri. Soma shaifadhi, fanyeni murajaa. Kisha inshallah mwanzo tutaanza kusikilizana. Tukimaliza kusikilizana tutaendelea kusoma mpaka mwisho biidhnillah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.